Jag ser mig omkring där jag levt. Här finns allt jag lärt mig älska. Jag känner vill jag ge en kärlekssång till dig, en melodi som fångar allt det vackra som jag vill att du ska få. När längtan blir till verklighet, en känna din närhet som en smekning. Ett svalkande regn som ska väcka.